2001 űrodüsszeia. A 33 évvel ezelőtt készült filmben Hal a számítógép beszélt, sőt az emberek a kimondott szavakkal irányították, legalábbis egy ideig. 33 éve ez még fikció volt és ígéretes jövő, ma 2001-ben félig meddig valóság. Bár Hal a számítógép nem épült meg, az erősebb PC-inket már irányíthatjuk a kimondott szavakkal. Beszédértő rendszerek gőzerővel folyik a fejlesztés, és néhány év múlva talán magyarul is beszélhetünk a gépünkhöz. Előtte a hírszent, hallgatni szabad, heti hírszipolt a Dragon Gyertel. Elkészült az első kínai processzor versenytársa a 486-osnak. Ned doktornőnk újra a színen, a turista fickó drámai kalandjai, a pályázat és az elektronikus ismerkedés. A veszélyes fiú és halált megvető bátorságáról tanúbizonyságot tévő fotósa. Az info szótárban egy kifejezés, ami inkább kettő. Hang, kép, szöveg, rádió, internet, videó, játék és chat itt a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád, a Petőfi Rádióban, az interneten és még számtalan más csatornánkon keresztül elérhetőek vagyunk. És kaptunk egy hangos üzenetet állandó hallgatónktól Svédországból, Matolcsi Ferkótól, amit itt most a jelenlévő társaságot is megkérek, hogy feszülten figyelje ezt az üzenetet. Na, ez dúdolgattam egész délután. Biztos ismered ezt az érzést, amikor egy melódia belebújik a füledbe, és nem tudsz órákon keresztül szabadulni tőle. Körülbelül így hangzott a szerző előadásában. Modemidők, na-na-na-na-na. Modemidők, na-na-na-na. Modemidők, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Notting Hill-be láttátok? A Muppet Show-ban ilyen rózsaszín tehenek. De milyen jól eltalált a Ferkó, nem? A szónak a ritmusát, ami tényleg ehhez hasonlít. Ez az eredeti, ott mana-mana volt, ugye? Mana-mana. Na. Csak azt mondta, hogy milyen szépen szólt a hangja már, hogy jó minőségben. Na, köszönjük szépen, igen. Ferkó, és mástól is várunk, hogyha hasonló ilyen zenei ötlete van, küldj el nekünk MP3 formátumban. Amit még nem mondtam, ugye 328-85-55 a telefonszámunk, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk, ezen az oldalon elérhető a videó közvetítésünk élő kapcsa is, rá kell kattintani, és már is elindul a Real Player lejátsza, amiben megjelenik a képünk. Csüti Csati ma este nincsen, mert Vitéz Norbi nincs itt most a műsorban, és ezért nem is működik a számítógépünk, de így innen, a rádióadásból köszöntjük Vitéz Norbit és a héten született két iker kislányát, Lilit és Lucát. A modem első két bébie. Így mondhatjuk? Van. Így van. Úgyhogy én nagyon örülök. Sok boldogságot nekik. Egyébként még kaptunk egy levelet a héten, amelyben megkérdezték a múlt héten elmesélt játékunknak a címét, amelyet itt Ragon Gyuri félálomban mondott el a műsorban. Anarchy Online volt a címe, na igen, de a webcím az nem hangzott el. www.anarchy.online, ez így egybe, tehát anarchyonline.com. Remélem, hogy emlékeztek itt az asztaltársaság, nem mutattak még be benneteket. Kicinger Szonya. Itt vagyok. Hoztam igazolást, hogy miért nem voltam az elmúlt két hétben, de most már vagyok. Most már jobban vagy. Most már jobban. Kicsit még kaparatorkod, de azért jobban vagy. Dragon György. Ismét csak jó estét mindenkinek. Bognár Ákos. Én magam vagyok az igazolás, hogy itt vagyok. És Bódi Zoltán. Én még soha nem hiányzom. Szóval azt mondtuk itt néhány hónappal ezelőtt a műsorban, legalábbis én azt mondtam, hogy szóból ért az ember, meg most már a számítógép is, és éppen Kicinger Szonya hívott fel a minap engem, hogy a összeállítást készít az egyik hazai számítógépes lapnak a beszédet értő számítógépekről, és megkérdezte, hogy mi ebben az újdonság. Hát igazából nagy újdonság, technikai újdonság nem volt, mert hogy 5 évvel ezelőtt mi már itt a modern időkben beszámoltunk arról, hogy az akkori Windows versenytárs, az OS2 Warp már képes volt érteni a beszédet. Egy picit hallgassunk bele ebbe az 5 évvel ezelőtti műsorba. Elinda, a képernyőn megjelent egy ablak, ugye a diktáláshoz szükséges. Így van, és remélem az ajokat nem fogja összeszedni, majd meglátjuk, hogy mit ért. Hello. I was born in 1967. Fantasztikus. Amit mondtál, hogy 1967-ben születtél, a számot számmal írta be, és nem betűvel. Így van, és meg is lepődtem az eredményen, amit most láttunk, ugyanis be kell tanítani, hogyha nagyon nagy megbízhatósággal akarunk diktálni a számítógépnek, és ez számomra egy új számítógép volt itt előttem, és én is meglepődtem ezen az eredményen. Egyébként, ha betanította az ember, ez azt jelenti, hogy néhány mondatot el kell mondani, ezt analizálja a gép, utána rögzít, és többet nem kell vele foglalkozni azzal, hogy betanítsuk, utána nagyon nagy megbízhatósággal lehet diktálni számára, és szépen megérti. Kis Tibort, az IBM rendszermérnökét, akkori rendszermérnökét hallottuk az 5 évvel ezelőtti modem időkben, amikor is bemutattuk az OS2 warpot, aminek lehet dumálni és megérti a számítógép ezeket a szavakat. És jól hallottuk, hogy akkor még angolul lehetett dumálni a számítógépnek, és tényleg beírta a képernyőre, hogy 1967. Pár hónappal ezelőtt viszont Dragon Gyurinak a szavait próbálta megérteni a gép. Először kevesebb sikerrel, mert talán messziről beszéltél a mikrofonban. Nagyon aranyosan válaszolt, nekem azt tetszett a legjobban. Nem szóval értem. Ott tartunk most, hogy úgy tűnik, hogy a két legnagyobb informatikai cég, és erről volt egy hír a héten, a Microsoft is, és függetlenül tőlük az IBM továbbra is folytatja ezeket a fejlesztéseket, és ha minden igaz, Magyarországon pont ez a Sigmoid nevű cég fejleszti továbbiakban is a Pont erről akartam rendszert. Egy rövid megjegyzést, hogy találhatnának egy olyan nevet a honlapjuknak, amit meg tudok jegyezni, mert el szerettem volna mondani én is ezt az információt, hogy van egy új játék a honlapon, de magyar nyelvet felismerő programokról van szó, amelyeknek a honlapja nem magyar nyelvű szó, elnevezésű. Ezt jól mondtam, Zoli? Nem, hát nem olyan nagyon jó, de nem bírom megállni, hogy nem mondjak valamit, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének a honlapja, tehát a kezdőlap, az kizárólag angol nyelvű. Tehát egy magyar szó nincs rajta, viszont hogyha rá kattintunk valamelyik élőkapocsra, akkor ott már a belső oldalak magyarul nyelvűek. Például és az impresszum, gondolom. Tehát ugye fontosabb dolgok. Hát nem, azok, a belső tartalom. És az épülete ugyanennek a Nyelvtudományi Intézetnek a jobb oldalon, a nagy márványtáblán, vagy résztáblán szintén angol nyelvű a felirat, és csak egy másik oldalon egy kisebb méretben szerepel a magyar nyelvű felirat. Majd bizniszelünk a shopokban. Hát igen. De én egy picit hadd menjek vissza a technológiai részéhez. Az IBM nagyon régóta ráfeküdt egyébként erre a nyelv felismerés, és azért mondtam nyelvet, és nem élő beszédet, mert pont ez a poén az egészben, hogy nyelveket föl tudjon ismerni. Te is másképp ejtesz ki szavakat magyarul, mint ahogy ezt egy angol. Egy angol, vagy egy német ismerősen van, szegényke próbálni a győr szót kiejteni, és a győr nevű hangok jönnek ki belőle, mert nem tud vele mit kezdeni. És itt a nehézsége ennek az egész rendszernek. És az IBM 2,5 évvel ezelőtt mutatott be egy ilyen hordható PC-t, erről is beszéltünk nemrég, tehát nem a hordozható, hanem egy Walkman méretű PC-t, amelyet már hanggal lehetett vezérelni egy ilyen kísérleti stádiumban lévő PC-ről. Tehát amit mi 5 éve bemutattunk az OS2-ben, az már benne van a kis zseb PC-ben. Igen, és hát ők arra gondoltak, hogy az hang ugye a miniatűrizált számítógépnek egyetlen egy baja van, hogy hogyan viszed be az adatot, és a hang az egyetlen olyan, ami nem méretezhető. Tehát egy jó megoldás lehet a későbbiek során. Az ember és a gép kommunikációjára majd még egy kicsit később visszatérünk Bognár Ákossal, de most menjünk tovább. Remélem azért maradt még Dragon György előtt hír, mert a Sigmoid hírt ezt elmondtuk. Persze, természetesen. Gondoltam. Kedvencem a világ legnagyobb szoftvergyártó cége, ezt ugye sokan tudják rólam. Első hírként őket idézném, ez egy nagyon érdekes hír, ugyanis arról szól, hogy azokat a cégeket, akik a biztonsági réseket, megtaláló szoftvereket fejlesztik, hát nem beperelték. Nem feltétlenül hackerek, ezek legális, valódi élő. Legális hackerek. Igen. De olyan jó lenne ilyenkor, ha minden hallgató látná Dragon György arcát, amint ilyen diplomatikusan megfogalmazza. Hadd dögöljenek a nagy ablak felhasználók. Tehát úgy gondolják, hogy azok a független cégek, akik felfedezik a biztonsági réseket, hozzájárulnak ahhoz, hogy elterjedjenek a mindenféle ilyen huncut vírusok a világban. Tehát ez egy ilyen marketing fogás. És ez nekem károkat okoznak az otthoni gépemen. Én viszont pontosan úgy vélem, hogy az a cég okozza a károkat, aki a biztonsági réseket önmaga nem fedezi föl, és nem teszteli. Épp ezért... Nézőpont kérdése. Nem nézőpont kérdése. Annyi pénzére, amennyibe kerül ez a dolog, csinálják meg jól. Tehát inkább javítsák ki. Érdekes az egészben ez a marketing fogás, hogy nem hajlandóak elismerni azt, hogy valójában az ő hibájuk, hogy a biztonsági rések ott vannak, és nem ők vették észre. Viszont valami tényleg hajlandók voltak elismerni, azt a hírt is olvastad, hogy a Nobel pert nyerte ellenük, mert hogy egy furcsa marketing kampányba kezdett a Microsoft, és most mindent visszavont, és bocsánatot kért. Na, ennek örüljünk. Mindenesetre annak is örüljünk, hogy kijavítgatják a hibákat, tehát ez azért dicséret illeti őket. Ennek ellenére sajnos a vírusok fejlődését nem fogjuk tudni megállítani, köszönhetően többek között a független cégeknek is. Már én már nagyon szeretném, ha arról számolhatnék be egyszer itt a hírsziporkában, hogy olyan operációs rendszer jelent meg, amelyben nincsenek biztonsági rések, hanem tökéletesen működik az egész. Ez azt hiszem utópia. Hát igen, egyébként erre azért mondhatják a szoftveresek, meg programozók, hogy könnyű azt mondani, könnyű erről beszélni, nehezebb megcsinálni. Hát álmodozni. És alapvetően igen. Szerintem az a probléma, hogy jó, csinálnak egy rossz programot, vannak hibái, de ezt használja majdnem az egész világ. Szóval nem az a stratégia, hogyha tudom, hogy hol van a hiba, akkor rúgjunk még egyet belé, és akkor menjen tönkre minden embernek az adata, és jaj, de szemét a cég, mert nem csinálja hát meg nem, jól. Mondjuk direktben hát erről segíts, szó hogy valami, nincs. Hát szóval az én... Direktben erről nem. Szó nincs. Csak... Végül is kerekasztal beszélgetésen vagyunk. Csak megtalálják. Hát, de haladjunk tovább. A Samsung kifejlesztette a világ első olyan képcsövét, amelyet televízióban és monitorokban is egyformán lehet használni. Ez nem eddigieket tudom, nem lehetett? Ezek szerint nem tudtátok. Eddigieket nem lehetett. Tehát a képcsöveket vagy monitorokhoz gyártották, vagy televíziókhoz gyártották. Mi a különbség? Az a különbség, hogy igen, hogy és a rasternek a mérete, meg a hogy mondják ezt magyarul? Tehát ezek a képernyőpontok. Képpontoknak a méretezése, a maszknak, ami rávetíti az elektron csőből érkező jeleket a képernyőre, annak a szabását, egy televízió képcsőnek a felbontása jóval kisebb, mint egy monitoré. Tehát és a sokkal tévé gyengébb minőséget, jóval gyengébb. Tehát a monitor minőségű. Az jóval nagyobb, jobb minőségű. Más technológiával gyártották a két különböző képcsövet, de mostantól kezdve, és ez erősen olcsóbbítani fogja a monitorokat is, és a televíziókat is, hiszen nem kell külön gyártósor, külön erőforrás. Ettől kezdve már a 15, 17 és 19 colos képernyők is egy gyárban készül. Mit jelent, hogy a monitoroknak lesz rossz felbontása, vagy a tévéknek jó? Nem, pont ezt akartam. Nem, hát a tévé felbontását az adás felbontása az teljesen meghatározza, tehát ettől az jobb nem lesz. De biztos van valami rektinik. Annyiban jobb lesz, hogy 2,5-szer nagyobb fényerő és 15%-kal nagyobb kontraszt várható. Magyarán az otthoni tévé. Mind a két, tehát tévén is és monitoron is. Atomvillanást remekül élvezhetjük. Fantasztikusan jól fogjuk látni, mind a két oldalon nagyon jó lesz. És a végére egy nagyon gyors hír, Kínában kifejlesztették az első önálló mikroprocesszort, 12 milliárd dollárjukba került ez a jó kis manőver. Egyelőre annyit értek el vele, állítólag Pentium 2-es kategóriájú processzorról van szó, de a teszt eredmények szerint 486-os megegyező sebesség. Hát ennyi erővel, nem tudom, vehettek volna ennyi 486-ost valahonnan, még a világban biztosan. Na jó, de úgy tervezik, savanyú, de a miénk. Igen, úgy tervezik, hogy 2-3 éven belül elkészül a saját kínai platform, tehát amint csak saját processzorokból és alkatrészekből, és 5 éven belül a teljesen saját kínai PC. Hát majd meglátjuk, milyen lesz. 10 éven belül meg a világuralom. Az is meg lehet. Na kérdezzünk egyet a hallgatóinktól, mert lehet játszani. Kimaradt a hír, de semmi probléma. A következő kérdésem lenne, hogy a 12 cm-es CD, illetve DVD lemez az hány colos? Hány colos a? Hány colos? A lemez? Vagy hány hüvelyk? Pontos számot kész, vagy csak olyan hozzávetőleges? Van ennek pontos értéke is, tehát ezt lehet tudni. Szóval ez alkalommal csak telefonon várjuk a megfejtéseket. 328. 85-55. Na úgy, hogy nem tudtad befejezni. Milyen kellemes zene szól itt Ned doktornőnk kedvéért, mert hogy meggyógyult Kitzinger Szonya, és elevenítsük már fel a pályázatot, mert pár héttel ezelőtt mi próbáltuk a hallgatóinkat egy kicsit pedzegetni, megszólítani, hogy írjanak nekünk történeteket. Igen, és elég kevés jött, és nem igazán olyasmi, amit így élőben meg lehetne válaszolni. Tehát a történet arról kéne, hogy szóljon, hogy a hallgatóink beküldenek olyan chat történeteket, vagy interneten szövődő szerelmeket, amik nem hétköznapiak, amikben van egy csavar, ami esetleg egy kicsit sikamlós, és mondjuk felmerültek a kapcsolat közben problémák, amiket esetleg mit a kerekasztal lovagjai megválaszolhatnánk. Meddoktornő@hungary.com-ra szerintem egész nyugodtan jöhetnek, nem ezek a... Így van, és a honlapunkon ott van a pályázati kiírás, hogyha valaki esetleg nem tudta most pontosan megfigyelni, akkor keresse fel a honlapunkat. Na, mit találtál az elmúlt két hét alatt, Szonya? De először hoztam nektek egy statisztikát, Angliában készült, azt tudtátok, hogy minden ötödik angol kezdeményezett már kapcsolatot SMS-ben, 17%-uk járt sikerrel, és a válaszadók 10%-a szakított párjával SMS-ben, míg minden negyedik mobilos küldött már téves számra tetemre hívó üzenetet. Ti hogy vagytok ezzel? Én például múltkor kaptam egy szeretlek üzenetet valakitől, és tudom is, hogy kitől, majd és halálosan boldog voltam, és 5 percre rá jött a válasz, hogy, vagyis jött még egy SMS, hogy sajnos ez rossz helyre küldtem. Velem már ilyen történt, sőt, olyan is történt még a régi mobil számomról, hogy küldtem szerelmes tartalmú SMS-eket, de hát rossz számra, és a férfi, aki felhívott engem mondjuk a 10. után, egy ilyen pocakosodó, ilyen 40-es kopasz hang, hogy nagyon örül ezeknek, de szeretné jelezni, hogy ezekre nem nagyon fog választ kapni, mert nem ő az, akinek kéne küldenem. Szóval tud ezt ciki lenni? Gyúl veled volt már ilyen? Hát én még küldeni nem küldtem ilyet, de kapni már kaptam. Szerelmes SMS-t? Szívem hölgye mondott le valakivel valamit, és véletlenül nekem küldt el. Hát volt is ebből egy enyhe kis zörgölődés a részemről, de hát még ez belefér. Én egy kicsit idegenkelek ettől, megmondom őszintén. Tehát a 160 karakter az nekem kevés ahhoz, hogy ilyen intim üzenetet viszont. De arra elég, hogy kirúg valakit, nem? Hát ahhoz lehet, hogy elég. De ez meg milyen szemétmódszer? Ez a lényeg. Négy karakter. Elkerülhetjük a szemtől szembe való megnyilvánulást egy ilyen SMS üzenettel. Arról nem is beszél, mondjuk nem csak SMS, hanem előszeretettel mondanak felalkalmazottaknak e-mailben. Reggelben visz a munkahelyedre, bekapcsolod a gépedet, lejud a leveledet, és ott van, hogy akkor mit tudom én, menjél 10-15-re a főnököz, és you are fired. Tehát ezek teljesen hétköznapi történetek a nagy cégeknél. Hát ez, és milyen egyszerű egy SMS-ben leírni, hogy ne találkozzunk többet, vagy nem tudom, hogy, és elküldöm. Puff, kész, el van intézve. Hát az a baj, etikai oldalát vizsgálom. Hát hogy ne? Hát teljesen etikátlan. Neked hát, nem? Hát természetesen hát kifordul a belem egy ilyen történettől. Borzasztó. De az a ciki az, hogy amikor te ezt elküldöd, hogy ne találkozzunk, tehát ezzel elküldöd a telefonszámodat is, tehát tudja a számodat, és na akkor jó, minden rosszat tehet. Kiírja a számot, hogy most ő hív, és akkor nyomom a C gombot, vagy a mit tudom én, a nem. Hát azért vissza lehet élni. Tovább lendítem ezt a hajót, jó? Tehát az SMS-en flörtölő fiatalokból lesznek majd a high-tech nyugdíjasok, akik már nem vonulnak be az öregek otthonába, hanem az öregek otthona vonul ki hozzájuk oly módon, hogy a lakásukat kamerákkal és szenzorokkal szerelik fel, hogy a családtagoknak ne kelljen azt a kényszerű lépést meghozni, hogy ugye ápolókra bízzák a gondozásukat, mert hogy... mondom, ezek a szenzorok mennek a lakásukba, felvesznek egy profilt, hogy az öreg néni vagy a bácsi mennyit mozog egy nap, és hogyha mondjuk ahhoz képest kevesebbet mozog, akkor küld a rokonnak, a családtagnak egy figyelmeztető e-mailt, hogy gond van, aki esetleg ránéz az öreg nénire vagy bácsira, de nehogy azt higgyük, hogy ez egy jó kis valóságsó, ugyanis nem élesbe mennek a történetek, tehát az, hogy én az én nagymamám, vagy én majd nagymama koromban elmegyek a WC-re, azt nem fogja senki látni, hogy a bundabugyit letolom, mert ezek a képek el vannak homályosítva egy kicsit. Úgyhogy és mi történik akkor, hogyha olyan üzenet, hogy többet mozog a mamám, meg gyógyult, hogy akkor azért kell ránézni egy kicsit, hogy elkószáljon. Csetel a nagy jelje. Meg van egy ilyen funkciója is ezeknek a szoftvereknek, amik figyelnek, hogyha valaki például feledékeny, vagy a feledékenységben szenved a betegségben, akkor figyelmezteti mondjuk a gyógyszerbevételére a pacienst. De egyébként tudjátok, hogy ez egy teljesen egy elérhető technológia? A legtöbb olyan videokártyához, amely tud digitalizálni, illetve az olyan webkamerákhoz szoktak adni a szoftvert, amely mozgásérzékelővel van felszerelve. Egy pici kamerát elhelyezel a szoba sarkába, akkor akár e-mailt tud küldeni, programot el tud indítani, fölveszi videóra az éppen aktuális mozgóképet, és nagyon jól lehet ezáltal fölvenni az ilyen illetéktelen. Hogyha terhes a jelenlét mondjuk ebbe a digitális öregek otthonába, ami a saját otthonod végül is, akkor ki is kapcsolhatod az aktivitás monitort, és akkor nem tud róla senki semmit. Szeretnétek egy ilyen? Én megoldanám, rátennék valami videóforrás, és közben elmennék bulizni. Kedves net doktornő! Hoztam még valamit, a 7 poénját megtaláltam. A veszélyes fiúról és a halált megvető bátorságról, tanúbizonságot tévő fotósáról, aki akkor híresült el, amikor ugye a szeptember 11-i terrortámadás volt. Ő ott volt a World Trade Center toronynak a tetején, és le van fényképezve a fotós által, amint ugye az egyik repülő becsapódik a toronyba. Na most ez a fiú... Ez persze nem igaziból. Nem igaziból, hát a Photoshop az csodálkozik. De elterjedt a hír egyébként, gyerekek, hogy ezt a kamerát romok alól kotorták ki, és milyen zűrös nagy kaland során. De egyébként elég furcsa tréfa egyébként. Először én is néztem, hogy mi van, aztán kapcsoltam. Na és ennek a fiúnak vannak ilyen halált megvető bátorságról, tanúbizonságot téve történetei, mert hogy ez mindenhol ott volt, ahol valami tragédia történt. Például a JFK Dallasi merényletében az elnököt szállító kocsi anyósülősén is látható. Aztán ott van a Concord tragédiájánál, és látható, hogy a háttérben lezuhan ugye a gép. Vagy ott van a Titanic katasztrófájánál. Mindig fiú, mindig a legjobb. Ugyanazt a külsejét mutatja. Tehát mindig ugyanabban a ruhában van. És ugyanabban a pózban áll. Ott van a Titanic katasztrófájában, a mentőcsónakon, ott van a holdra szállásnál, ott van Osama Bin Laden nyilatkozat, tehát mutató helyszín mögött, ott az van O.G. Simpson terénél, ott van a Kurkson. Kezet ott... fog Forrest Gump. Nem, Nixon elnökkel. Ott van az utolsó vacsora festményen, a Csillagok háborúja forgatási jelenetein, aztán a Matrix forgatási jelenetein, a Golden Globe díját adon Sharon Stone-nál, úgyhogy szerintem nagyon jókat lehet ezzel mulatni, hogyha valaki felmegy a www.shillygirl.com/hoax.html-re. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kihez van szerencsém? Bendják Vince vagyok, Mihály. Vince, először hív bennünket, ugye? Igen, igen, igen. Honnan? Műsort azt folyamatosan hallgatom. Mióta? Műsort? Körülbelül. Uh-huh. 20 perce, ugye? Na, kedves Vince, mekkora a lemez? Tehát az én számításom szerint 4,72 század. Hát igen, ez 12 cm. Igen, 4,72 mi? Corra. Zol. Igen. Az érdekesség a dologban az, hogy egy DVD lemezen, ami ekkora méretű, 4,7 gigabyte adat fér el, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy colo, egy colonként 1 gigabyte adat. És azt hallotta, kedves Vince, hogy a héten jelentette be az egyik japán cég, hogy már ugyanekkora méretű lemezen 50 gigabyte-ot is tudnak tárolni? Azt mondja, ez még nem. Régebbi hír is volt. Régebbi hír? Nekem még régi DVD játszom sincs, tehát ezen a héten volt hír, hogy most már 50 gigabájtot is tudnak tárolni. Vince, köszönjük szépen, hogy hívott, önni a PC World. További jó műsorvezetést kívánok. Köszönjük szépen, önnek meg jó műsorhallgatást, és át is adom a PC World főszerkesztőjének a szót, Bognár Ákosnak. És akkor én is vezethetem a műsort? Te is vezetheted. Egy kicsit most vezetheted, na. Mert hogy meg mindig erről a ember és gép kapcsolatról kéne beszélni, de most hadd mondjam el, hogy a gép éppen az embert fényképezi, egy digitális kamerával fényképezkedik a műsorvezető. Szóval mit is kérdeztél? Hát az elején beszéltünk a beszédértő számítógépről, és neked vannak mindenféle vízióid arról, hogy hogyan fogunk társalogni, kommunikálni. Nekem nincsen, inkább a nagyobb embereknek szokott lenni, és éppen most volt egy nagyon jó pofa film a egyik mozicsatornán, az egyik mozicsatornán, a 200 éves embert annyira aranyos, nekem tetszett. Ez az a film. Nekem bizonyos szempontból nagyon tetszett, és azért, mert megfogott az egy legfontosabb mondat, ami a ember és gép kapcsolatnál szerintem a legfontosabb. Hogy az a robot, amikor elért a agyi fejlettségének azt a szintjét, amikor már tényleg úgy gondolta, hogy ő emberré válhat, akkor egy dolgot kért, hogy az érzelmek az arcán kivitelezhetők, láthatók legyenek. És tényleg ez egy olyan fontos dolog, amely tud a számítógép beszélni, meg minden egyebet tud, de az érzelmeit nem tudja kinyilvánítani, míg az ember egyedüli az arc mozgásával, mimikájával tökéletesen tudja utánozni azt, ami az agyában zajlik. És ez az, ami azt hiszem az ember és a gép kapcsolata között sose fog igazán úgy mélységileg átjönni. Vagy csak lassan fogjuk megközelíteni. Én már elbizonytalanodtam ebben. Először én is azt hittem, hogy nem tudjuk ezt elérni, de hát olyan hihetetlen tempóban fejlesztik ezeket a... Csak más, hogyha egy technológia fejlődik, és más, ha... Beszéltem az műsor elején erről a hordható számítógépről, ti is beszámoltatok róla. tudsz embert, aki használ valaha is, meg valaha használt hordható számítógépet. Nincs igazán életszerű szükség rá. Jó pufa, hogy kicsi, de akkor már inkább egy kézben tartható számítógép, egy Pocket PC vagy egy Palm. Mi szükség ezekre a dolgokra? Ezek jó pofák, hogy technológiai léteznek. Kitalálták az összehajtogatható képernyőt, ami papír formájában van. Technológiailag én láttam, hogy működik. De még valószínűleg az ára, valószínűleg a felhasználhatósága nem tetté olyan populárissá, amelyre ezt talán szükség. Hát legalábbis most még nem látjuk, hogy mire használhatjuk majd 5 év múlva. De hát egy hordható számítógép már, hát mikor is, legalább a 2 évvel ezelőtti Comdexen már láttam egy távol-keleti formát. Na de hát szokásoktól függ ez szerintem, mert most volt a héten, hogy Japánban ismét egy robotállatot hoztak ki, robotmacskát. Mi történik itt közben a fényképezőgépünkkel? De szegény macska nem tudott szaladni, csak kúszott egy helyben, mint egy béna macska. Ami macskán sokkal ügyesebb nála. Szóval vannak ilyen érdekes fejlesztések. Hát azért ezekből mindenféle következtethető a jövőre, hogy hogyan fogunk majd kapcsolatba kerülni a géppel. Szerintem időről időre majd térjünk vissza, és hát majd Ákos, és ez a mindenki szoftverekbe is bevonul egyébként. Az XP-nek láttam egy olyan média playeres kiegészítését, amely hanggal vezérelhetővé tette a média lejátszót. Miközben itt a Modern Idő filmklubját bezárjuk, átadjuk a szót netnyelvészünknek, Bódi Zoltánnak, aki egy dupla kifejezéssel készült ma estére. Igen, te hívtad fel a figyelmemet rá, de nekem is régen a fejemben járt már a LAN, ami mindig benne van ebben a GYU által nagyon szidott operációs rendszerben, amikor telefonos kapcsolatot akarunk létre, és ott van a LAN, és akkor az emberek ezt nem szokták tudni, hogy az micsoda, és nem is x-elik be. Tényleg nagyon jól hangzik, én mindenfélre gondoltam már, de persze utána néztem, ugye ez a Local Area Network, tehát a helyi hálózat, szabatos magyar fordításban szerintem. Ennek egyébként van egy... Tehát például a konyhai meg a szobai számítógépet összekötjük, ez is egy ilyen LAN. Aha, tehát akkor ez egy ilyen helyi... Meg gondolom, ilyen munkahelyi hálózatok, amikor például nálunk, ami egyetemünkön van több iroda, és van egy kiszolgálógép, és ezt szépen összekapcsolják, ez lehet egy LAN. Ha több épületben sok-sok gépet kapcsolnak össze, az a WAN W-vel, tehát az a Wide Area Network, tehát a nagy területi hálózat, vagy nem is tudom, nagy területre kiterjedő hálózat. A wireless pedig egy olyan hálózat, ami nagyon jó, és el lehetne kerülni vele azt a konfliktust, ami a munkahelyemen történt. Kaptunk egy számítógépet, behúzták a hálózatot, föltették a csatlakozót a sarokba, és 10 méterre van tőle a konnektor. Tehát nem lehetett a gépet bekapcsolni, hogyha az internethez csatlakoztattuk. Ha a wireless LAN hálózatot építenek ki, akkor nem kell drót, hanem valamilyen rádióhullámmal vagy egyéb módon kommunikálnak egymással a gépek meg a kiszolgáló, és megoldódik ez a probléma is, ami nálunk fönnállt. De aztán jött egy villanyszerelő és húzott egy kábelt. Vagyis mondhatjuk magyarul vezeték nélküli helyi vezeték hálózat? Vezeték nélküli helyi hálózat, igen. Drót nélküli. Vagy drót nélküli. Kérdezhetek egyet netnyelvészünktől? Hát tessék. Mi a véleményed a WWW jelenségről? Ezt egy hallgatón kérdezte. Hosszú idő kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy miről van szó. Végül is kiderült számomra, hogy ez a WWW-nek a rövidítése, vagy nem tudom, egy kiejtése próbál lenni, mert ugye a magyarban a dupla V-t és a szimpla V-t kiejtés során nem különböztetjük meg, tehát nincs olyan, mint az angolban, hogy W vagy V, hanem, és hát nem tudom, amikor én még gyerek voltam, akkor ilyeneket mondtak, hogy vevé. Ez talán még a dupla V-re. De az, hogy WWW, ez soha sehol, semmikor nem hallottam, kivéve egy helyen, azon a helyen, abban a televíziós műsorban, amire a hallgató fölírta. Én egyszer villámgépzet hallottam azt mondani a WWW helyet, meg dupla W, tripla W. Ami egy jó pofa. Nagyon jó pofa. Jó, nagyon jó pofa. Igen, ez jó, ez neve, ez jó, ez kellemet az, hogy WWW, ez teljesen ismeretlen. Úgyhogy akkor én mondom a műsorunknak a webcímét, www.net.hu/modemidok, itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de MP3 formátumban a PC-vel a CD mellékletén is. Akartunk még egy honlap pályázatot is meghirdetni. A mai jövő héten. De ezt majd a jövő héten mondjuk el, addig is lehet izgulni. Legközelebb, tehát október 25-én jelentkezünk. Eddig tartott a Modem Idők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.